Javier Etxebeste, kaixo, zer moduz? Kaixo, zueri. Ezer baino lehen, mila esker zure agendan guretzat etarte bat egiteagatik, eh? Zueri eskerra benetan ezate hori bada hemen Euskadi Irratiarekin egotea. Elektronikoa izango da zure agenda? Bai, hemen daukat nerekin, baduzu ikusi. Ha, ikusiko nuke. Nere grabatora baino desente txikiagoa? Bai, asko erabiltzen dut eta askotan erramenta dependente baten bihurtzen da, ez? Alare harretu nau, motxilarekin etorri zarela, maleta batekin espero zeintu dan? Bueno, beti interneten gaur egun ja ez da leno bezala, baina nik orain dikan lehengoko sustrai, iterdeko sustrai, lehenengo sustraiak mantentzen ditut, eta hortan korbata eta maleta beste mundo fisikoko, mundo atomikoaren elementua dira. Uste nuen korbata hemendik ordubetera itzaldia emateko jantziko zenuela? Normalki ez dut korbata eramaten, eta azkeneko demorantuan Europan zehar hendikan gutxiago. Leheno, hemen Espainian arduraduan nintzanean, ba noizen behinka, segun ze bezero ikustea zoazen, ba beharrezkoa da zure korbatarekin eta trajearekin jutea, baina incluso egora horietan edo situazioetan bakarrik lehenengo bisitan nijoa korbatarekin, ja bigarren eta hirugarrenean ja ezagutzen dutenen pixkat harremana, ba bueno, bai, amerikanakin hori bai, baina korbata gabe, eta traje gabe. Interneten aldago idatzizko komunikabideen etorkizuna? Etorkizuna bat, nik uste dut paperak beti mantenduko dula bere indarra. Nik paperaren defentzailea naiz eta irakurtzen dut, paperak beste fleksibilitate bat ematen dizu ere, eta beste, esango nuke, goxotasun bat. Orduan, sentidu hortan, bai, nik uste dut, papera mantentuko dela, baina mundu digitala hemen dago, eta ez du alde ingo. Eta ahozko komunikabidena gurea irratiaren adibidez? Berdintxu, sentidu hortan pensatzen dut, agian prensak pixkat egoera zailagoa daukala. Zatikan, prensak bere bezeroari, erakurtzileari, ordainketa bat eskatzen die irratiak ez. Eta interneten historikoki doaineko munduak egondu da menperatzen edo menperatu du, eta hori dara eta errazagoa da irrate bat entzat hortara adaptatzea ez idatzitako medio batek. Ez dakit sarean irakurri duzun, sarean ere argitaratzen delako euskarazko aldizkaria argia, hain zuzen ere Angel Ertxundik artikulu bat idatzi du, esan ez besteak beste, interneten anabasan edo nahaspila horretan, ez dagoela, ez duela ikusten irizpiderik? Bueno, entzuna daukan, nik uste dut jendeak daukala askatasuna guztia bere iritziak emateko, hori lehenengo gauza, ez? Eta, baina, bueno, nik agi esan dezaket, guretzat gutxinez etorkizun ederra daukana. Konfusioa dagoela, bai, zarata dagoela, noski. Kontuan hartu behar dugu, merkatu normalean, edo fizikoki merkatuan, dena oso estrukturatua dagoela. Zuk ezin duzu irrati personal bat eraiki. Badago uste, jendeak eraikitzen dura, edo irratia.com adibidez ere badago euskera egiten dutena, baina interneteko medioan. Kanpoan asko zailagoa da. Kan sartzeko barrerak edo negozioan zaten sartzeko barrerak asko handiagoak dira. Hori niretzat oso ona da. Askatasuna ematen du edozeinek bere oferta informatiboa eraikitzeko. Zer pasatzen da, hori onartzen duzunean, ba, edozeinek egin dezakela, zarata handia dago, nahasea handia dago, baina hori ez da beharrezkoki negatiboa. Niretzat oso baikorra da. Askoz gehiago dinamizatzen du, askatasuna ematen dio komunikazioari, nik uste du gaur egun komunikazioa nahiko mediatizatu dagoela. Esango nizuke edozein medio okuratu dezakezula, edozeina, berdin zait, prentsakoa, erratikoa, eta dena daugate bere sesgo soziopolitikoa, ideologikoa. Internetek ez du sesgorik, bakoitzak beria dauka, eta zuk askatasuna daukazu batetik bestera juteko. Orduan, pasatzen da nada, beste mundu badala, mundu behin baten entzun nion estatuko interneteko ardura baten izaten, interneten medio likidoa dala, horretik nabeatu iten da, ez? Eta mundu fizikoa, mundu solidoa da. Eta zuk mundu solidoa, mundu likidan zaten duzuna, ez pasatzen da, putzura dihuala. Orduan, jokatzeko arauak beste batzuk dira, eta jakin behar da, nortzuk diran. Zer ezin liteke oraindik interneten aurkitu, Javier Etxebeste? Zer ezin den aurkitu? Bueno, nik uste dut munduan dago zehar dagona, nik uste dut aurkitu dezakezula. Soberan zer dago interneten? Zer ez luke egon behar? Bueno, nik uste dut Eziketa falta, nik uste dut jendeak eziketa gehiago eki bat gula, ez? Preparazio gehiago. Interneteko mundua oso mundu irikia da. Eta nik uste dut garrantzizkoa dela, bai bretxa digitala, bai sozialki, bai generazioki, edadean, zehar, hori desegitea, ez? Hori da, netzat, askoz igualismoaren generazioko eta klase sozialeko igualitarismoaren falta. Javier, iruditzen zait ezagutzen dudala jendea azkenengo ordu laurden honetan gu entzuten egon eta oraindik oso garbi ez daukana zuk zeratako enpresan egiten duzu lan, zu zer zaren, zer egiten den zure lantoki horretan, zer esango zenioke horri? Bueno, bereziki guk gure nola definitzen gara gure misioa zein dangu, nahi dugu nada mundu digitalean, zuk edozein eduki, edozein personarekin, edo edozein gauz erosi edo saldu, nahi balen baduzu gure medioz egitea. Eta gero eta egunerago, gero eta servizioa zentzelago bihurtzea. Hori, ulertzeko digitala ulertu bat duzu. Ez balen baduzu digitala ulertzen, anekdota txiki bat, behin baten, nire lagun baten etxean nintzen, telebista ikusten, eta bere amona antzaon, eta indio eta bakeroko pelikula bat botatzen ari ziren. Eta alako batean, emakumeak esan zuen, Jesus, nola pelikula bat egiteko hainbeste jende hilberdenik. Bueno, pues argizagon behak ezuela ulertzen, zer zan telebizioko produktua. Eta hortan, zango niokena entzule horiei, izango zen, ba, pixkan gerturatu, seguraski zure familian norbait dago internet ondo esagutzen dula, agian zu baino hogei, hogeita marrute gutxiago daukana, eta eskatu zaio zu laguntzea. Eta seguro nago, hasiko zerala, hasieran internet oso mendi, aldapagorako mendia da. Baina gora itxiztenean oso baikorra eta oso rebeladorea bihurtzen da.